2. ประวัติวาน 3. อุปาทนิโรธวาน 1. ปัจจุปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย 199. อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดกำลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายตนะละรูปายตนะละมนายตนะละธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดกำลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ละ200อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย201อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดกำลังเกิดละในวงเล็บคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดไม่ควรเพิ่มคำว่ามิใช่คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดพึงเพิ่มคำที่เหมือนกันกับคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดซึ่งนอกจากนี้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งสามวาระอนุโลมปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย202อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ละ203อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธัมมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปัจจนีกับบุคคลจักขายตนะมูลกนัย204อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายตนะมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายตนะมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม

บุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจณีกโอกาสจักขายตนะมูลกนัย208อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละปัจจณีกบุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย209อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละในวงเล็บคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าของบุคคลใดและคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกัน 2. อตีตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย210อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดเคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดเคยดับจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่และในวงเล็บในอุปาทวานนิโรธวานและอุปาทนิโรธวานอตีตปุจฉาเหมือนกันทั้งอนุโลมและปัจจณีกะ 3. อนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย211อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดจะดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้โสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็จักเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็จักเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็จักเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดจักเกิดมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็จะเกิด จักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย212อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็จะเกิด213อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้จักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพพานธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแล้วรูปายตนะก็จะเกิด214อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดจะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะดับแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมนายตนะก็จะเกิดอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย215อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดจะเกิดละอนุโลมปุคคโลกาส216อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่

จักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัดชนาใช่จักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย221อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดละวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัดชนาใช่222อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดละวิจัดชนาใช่223อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัจจณีก็โอกาสจักขายตนะมูลกนัย224อนุโลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจณีกับปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย225อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่โสตายตนะก็มิใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่จะดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็มิใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดธัมมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ธัมมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและธัมมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิจัชนาใช่จักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย226อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิด